Башлыкоў падвёз яе да гумнаў і адразу завярнуўся. Хутка вазок яго знік у поцемку. Яна прайшла некалькі крокаў і стала на сцежцы, поўная тлумнага, супярэчлівага хвалявання. Стаяла адна сярод цемнаватага поля між загуменнем і школаю, сярод цішыні, у якую адно ўбіваліся п'яныя галасы аднекуль сярэдзіны сяла. Там спрабавалі спяваць. Яна не думала ні аб чым, не спрабавала разабрацца ў тым, што адбылося, нібы разумела, што ні да чаго ўсё роўна цяпер думання не дадумаецца ні да чаго. Просто хацелася пастаяць адной, пабыць з сабою, пабыць пад гэтым паяснелым небам, з якога перастала сыпаць снегам, цешачыся халаднаватаму ветру, што свежа абвяваў твар, парадавацца адчуванню волі, прасторы, якія так мілы цяпер душы. Можа, ёй пасля башлыкова недобра было бачыцца цяпер з параскаю. Можа, было і такое. Але яна не думала ясна пра гэта, не хацела думаць ні аб чым. Нейкі час яна цешылася адно ноччу, цішынёю, воляю. Неахвотна падалася да школы. Акно ў парашчаным пакоі свяцілася, і яе кранула вінаватасць. Узяла няёмкасць перад параскаю, і яна ўжо ясна адчула, што непроста будзе пабачыцца, глядзець у вочы ёй. Падумала мімаволі. Лепш было б, каб яна спала ўжо. Каб не бачыцца цяпер, не сарамаціцца. Нацятаю была, калі, прыцішваючы крокі, прайшла паўз паску святла з парашчанага пакоя. Чакала з насцярожанасцю, што выйдзе з дзвярэй сама, паглядзіць, зразумее ўсё. Не выйшла. На кухні Ганна намацала лямпу, запаліла, больш для таго, каб прыглушыць сумяціцу ў душы, нецвёрды стала пераціраць чысты посуд, перастаўляць тое, што было на месцы, рабіла так, нібы вярнулася з нейкіх адведак сяла. Параска ўсё не выходзіла, гнулася, пэўна, над сваімі шыткамі. Ці, можа, разумела ўсё, што надушыў яе Ганны. Не хацела даваць прыкрасці. Ганна ж ужо як бы пачула дакор свайму хаванню, якое прыніжала яе, кранала яе гонар. З вяртаннем гонару вярталася ўпэўненасць. Ужо як бы захацелася пабачыцца вочы ў вочы, выказаць годнасць сваю. Няхай не думае пра яе Ганну, чаго не трэба, смела адчыніла дзверы. «Слепіш вочы, ўсё», – прамовіла амаль задзірыста. Параска як бы неахвотна адарвалася ад стала, але сустрэла неспадзявана давольнаю, нават шчаслівай усмешкаю. П'еску выкапала. «Ой, такая смешная, слухай, рогату будзе на ўсё глінішча. Тут адна ролька ёсць у давы барыні. Хочаш, дам табе па знаёмству». «Найшла пра што», – папракнула Ганна. «Не, я праўду. Згаджайся, пакуль не позна, а то перадумаю, сама вазьму. Зайздросная ролька. Кар'еру можна зрабіць адразу, славутай артысткай стаць. На ўсё глінішча праславіцца. Ну, хопіць мне той славы, што ўже є. От дзівачка, удачы сваей не бярэш. Ну, што ж я сказала, дзела тваё. Кусай потым локці сабе. Параска памаўчала, амаль не мяняючы тону гаворкі, сказала: «Заязджаў твой, былы». Былы прамовіла з націскам, з насмешачкай. «Гаварыў, што?» Не таіла насцярожанасці. «Не, нічога, пабачыць захацеў, занудзіўся». І не пачакаў. Не гасцінна сустрэла. Пагаварылі яшчэ тым жа ладам, Параска раптам з адчайнай рашучасцю пазвала: «Давай пагуляем. Першы ж дзень новага года як-ніяк. Не будзеш больш першага». Учора быў вечар у школе. Было поўна дзядзькоў, цётак, вучняў, як заўсёды і ў класах, і ў калідоры, і пад вокнамі. Даклад быў парашчын пра новы год. Вучні групкай паасобку спявалі песні, чыталі вершы, была і п'еса маленькая. Позна пачалі і позна скончылі, а поўначы Параска, шчаслівая і стомленая, адно павіншавала Ганну і павалілася спаць. Параска адразу захадзілася, кінулася ў куток, дзе стаяла шафа з адзеннем, выхапіла адтуль фасоністую бутэлечку, што бліснула густа чырвона. О, наліўка вішнёвая! «Галіна Івановна спіць уже?» – паспрабавала ўгаманіць яе Ганна. «Ну дык мы тут!» Параска змяла са стала кніжкі, журналы, шыткі, паставіла з лупам бутэльку. Ганна заспяшалася на кухню, стараючыся не стукаць, хапатком унесла, што было закусіць, як ведала, у ранку зрабіла студзень. Так што закускі было добрай. Ну от, і слова, і выгляд Параскі гаварылі, што вось яна хацела і дабілася таго, што належала. Яна з разуменнем важнасці моманту узняла чарку з наліўкай, стукнула яе з Ганнінай, «Штоб добры быў год». «Няхай бы, ды і не год, 10-годдзі пачынаецца», прамовіла Параска задуменна. 10 гадоў. Якімі яны будуць? Яна тут жа адагнала смутак. Не для таго селі за святочны стол, не гаварыла і трымалася весела па-сяброўску, знаку не дала, што яна ў якой-небудзь крыўдзе на Ганну, як бы паказвала, што толькі добра зычыць Ганне. Ганна бачыла, што зычлівасць яе ад душы, што не тоіцца, і ёй станавілася ўсё лягчэй, вальней. Нарэшце разышліся так, што адна адну са смехам стрымлівалі, нагадвалі: «Галіна Івановна спіць!» Спаць лажыліся вясёлыя, давольныя вечарам, адна адной. У ложку, у цемры Ганна чула, што нібы плыве. «Узяла, ой, узяла!» – хмеліла Ганну салодкая парашчына наліўка. Праз хмель Ганні бачыліся дарога сярод белага поля, пусты шлях, башлыкоў на вазку. Пачула сябе на вазку – побач з ім, так жыва, нібы і праўда цяпер сядзела з ім. У памяці пайшла і гаворка, загучалі, захвалявалі яго словы: «Трэба вучыцца, а можа, ў мястэчка давай, там лягчэй будзе вучыцца, у нас артэлі там, адтуль табе ўсе дарогі адкрыты. Я сам з таго пачынаў, распісацца не ўмеў. Галоўнае праявіць настойлівасць і ўсяго даб'ешся, ты зможаш, я бачу. Слухаючы гэта, поўнілася непаслухмяным, радасным хваляваннем. Бачыла сябе незнаёмую, чыста апранутую, годную ў мястэчку, у Юравічах. Не адна была там з ім. Нібы была ўжо гарадская зусім, такая граматная, як параска. У трызненні гэта амаль неадчэпна прадзіралася цвярозае, недаверлівае. Паддаючыся яму, аберагала сябе, наганяла ў думанне одум, настроіла сабе, Бог ведае што. Так є то ўсё просто. Всё ж бачыла мястэчка. І сябе ў ім, і Башлыкова. І галава кружылася ад незвычайнага, што мроілася ўжо як рэальнае. Новы год прайшло ў думках як поўнае важнага значэння. Новае пачынаецца. Пачалося, чула, што як бы разарвалася, ці вось-вось разарвецца ўсё, што аблытала, абціскала яе. Сярод гэтага думання халадком працяла, ці ведае ён пра Еўхіма, што ў яе такі муж. Такой сям'і. А калі не ведае і даведаецца, што скажа? Але гэта адышло лёгка. Мала хто быў яе мужам. Што было, сплыло. У сне ёй бачыўся горад, не Юравіч, а нейкі небачны, неймаверна вялікі. І снілася, што яна блукае, блукае па незнаёмых вуліцах, шукае і ўсё не можа знайсці свой дом. У адчаі яна прагне знайсці Башлыкова, ён ведае ўсё. І не можа ніяк знайсці яго.